23واں سلسلہ اور چوتھا کوارٹر فائنل. آہستہ آہستہ ذہنی آزمائی سیزن 8 اپنے اختتام کی طرف, عروج کی طرف, اور یہ اس تلاش میں آگے بڑھ رہا ہے کہ اس بار سیزن 8 کس ٹیم نے لے کر آگے جانا ہے. آج کا جو کوارٹر فائنل میں دونوں ٹیمیں ہیں ان کو صرف 3 قدم اور طے کرنے ہیں تو یہ سیزن 8 کا فائنل جیت سکتے ہیں. ایک طرف تو ہمارے ساتھ مجلس تاجران کے اسلامی بھائی ہیں اور دوسری طرف اسلام آباد, پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے اسلامی بھائی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ مجلس تاجران نے آگے جانا ہے یا اسلام آباد والوں نے. آپ بھی اپنی رائے دیجئے, بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں ٹیموں میں سے کس ٹیم نے آگے جانا ہے. رائے دینے کے لیے فیس بک پر جو بدری چینل کا لائیو پیج ہے آفیشیل, وہاں جا کر بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں, نمبرز پر بھی, واٹس ایپ پر بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں. اور آئیے, اب وقت ہوا ہے جو سوال ہم نے آپ سے کیا تھا اس سوال کا انشاءاللہ آپ کو جواب بھی دیں گے اور قرآن دازی بھی کرتے ہیں. جی, صلو علی الحبیب, آپ سے سوال کیا گیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب کس کی بارگاہ سے عطا ہوا, اور جواب بڑا شاندار ہے. یہ لقب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ خداوندی سے عطا کیا گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے یہ لقب ملا. کیا شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جواب کہاں موجود تھا؟ ماہنامہ فیضان مدینہ مارچ کے اندر, اور جواب دیا حماد اتاری, ضیاء کوٹ, سیال کوٹ, بنت محمد صلاح کنری, محمد حنیف, زمزم نگر حیدرآباد, محمد بشارت باب المدینہ کراچی, ادریس راول پنڈی, ام عبد الواحد پنڈی گھیت, محمد وقاص اکرم جھنگ, ام ابو بکر مرکز الاولیاء لاہور, بنت عبد الرشید دبئی عرب امارات, بلال اتاری حویلیہ کینٹ, عمیر اتاری مظفر گڑھ, بنت خالد اتاریہ احمد پور شرکیہ, بنت محمد قربان قصور, محمد عثمان اتاری گجراوالا, حافظ عبد الواجد شیخو پورا, عبد الشکور فورٹ عباس, سکلین اتاری ڈیرہ اللہ یار, مظفر حسین سکھر شمشیر کامرہ, رضا اتاری صادق آباد, امتیاز احمد اتاری منڈی باودین, بنت عبد الغفور اتاریہ ٹھکری والا, بنت غلام محمد آفریدی آباد, نعیم اتاری نوشیرہ خیبر پختونخوا, احمد خانوال, بنت ظہور شہر نوری سمندری. اب دیکھنا یہ ہے مدنی منی, آئیے آگے آئیے, کہ کن کو یہ انعام جاتا ہے. سبحان اللہ, باپو انعام آج کیا دے رہے ہیں؟ مظفر حسین سکھر سے ہیں, آپ کو یہ تحفہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. اپنا ایڈریس ہمیں بھیج دیجئے. مظفر حسین سکھر, جی انشاءاللہ میں نے غلاف کعبہ کا پیس بھیجیں گے اور سوغات مدینہ. کیا بات ہے, غلاف کعبہ کے دھاگے نہیں بلکہ اب پیس بھیجے جا رہے ہیں, تو وہ بھی انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گا. اب آئیے دونوں ٹیموں سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنی اپنی جگہ تشریف رکھیے. آج کا سوال مدنی چینل کے ناظرین, اب سوال آپ سے ہونے جا رہا ہے, تیار ہو جائیے کہ آپ سے سوال کیا کیا جائے گا. جلدی جواب دینا ہے, سلسلے کے آخر میں انشاءاللہ ہم اعلان کریں گے. اسلام آباد والے اور مجلس تاجران والے اپنی جگہوں پر تشریف لے جا رہے ہیں. سوال یہ ہے, ایک سانس میں پانی پینا کس کا طریقہ ہے؟ ایک سانس میں پانی پینا کس کا طریقہ ہے؟ جواب کہاں سے ملے گا؟ ماہنامہ فیضان مدینہ مارچ کا. نہیں حاصل کیا تو حاصل کیجئے, ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. دونوں ٹیمیں اپنی جگہ پہنچ چکی ہیں. اس سے پہلے کہ ہم ان دونوں ٹیموں سے تعارف حاصل کریں, تیسرا کوارٹر فائنل ہوا تھا یہاں پر. ظاہر ہے کہ اب تک 3 ٹیمیں سیمی فائنل میں پہنچ چکی ہیں, ایک ٹیم آج ہمیں مل جائے گی اور ہمارا یہ کورم کمپلیٹ ہو جائے گا, 4 ٹیمیں ہو جائیں گی سیمی فائنل کی. آئیے دیکھتے ہیں تیسرے کوارٹر فائنل کا مقابلہ کیسا رہا تھا, کون سی ٹیم آگے نکلی, آئیے اس کی کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں. سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں. دیکھنا ہے سکھر میں آگے جانا ہے یا مدینۃ الاولیاء ملتان میں. علم نور ہے, فحش گوئی سے متعلق نبی اکرم علیہ السلام کا کیا فرمان عبرت نشان ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, فحش گوئی سخت دلی سے اور سخت دلی آگ میں ہے. جواب درست دے دیا ہے. حمزاد کون سی زبان کا لفظ ہے؟ نیز عربی میں حمزاد کو کیا کہتے ہیں؟ حمزاد فارسی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں حمزاد وسواس کو کہا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے, اس کی کیا صورت ہے؟ جب حمد و ثنا کی نیت سے پڑھی جائے تو پھر جائز ہے. جواب یہ بھی درست ہے. خواجہ صاحب نے بدبختی کی علامت کسے قرار دیا؟ آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے بدبختی کی یہ علامت بیان فرمائی ہے کہ بندہ نیک عمل بھی نہ کرے اور پھر خود کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول تصور کرے. آپ کا جواب غلط ہے. خواجہ صاحب کے فرمان کے مطابق خدا کا دوست کون ہے؟ اس کے اندر تین خوبیاں ہو تو وہ اللہ کا دوست ہے، سخاوت سجا کی طرح ہو، شفقت آفتاب کی طرح ہو، اور تواضع زمین کی طرح ہو. جواب درست دے دیا ہے. جب پر پسند کریں گے جناب، اگر کسی نے نماز میں انا للہ و انا الیہ راجعون کہا تو اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ نہیں، اس کی نماز نہیں ہوگی، فاسد ہو جائے گی. جواب درست دے دیا ہے. علماء کی فضیلت، بیل بجائیے ملتان والوں نے، پورا سوال نہیں سنا. علماء کی فضیلت کے بارے میں حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے؟ علماء انبیاء کے وارث ہیں. جواب درست دے دیا ہے. سر پھر سر پر بیل بجا دی ہے. سر تو سر جان سے جانے کی مجھے حسرت ہے، مگر موت نے ہے مجھے جان سے جانے نہ دیا. موت نے ہائے مجھے جان سے جانے نہ دیا. جواب درست دے دیا. جو خواب میں جی بیل بجائیے سکر والوں نے. سرور نور و دل میں بہار آنکھوں میں، جو خواب میں کبھی آئے نگار، جو خواب میں کبھی آئے نگار آنکھوں میں. جواب درست دے دیا. اللہ غنی، آج مقابلہ بہت قریب آنے کے بعد سکر والے مقابلہ لے کر آگے گئے، سیمی فائنل میں پہنچے. 53 نمبر ہیں سکر والوں کے، 48 نمبر ہیں ملتان والوں کے. 5 نمبر سے سکر والے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئے. دو باب الاسلام سدھ کی ٹیمیں سیمی فائنل میں پہنچ چکی ہیں، سکھر اور میرپور خاص. آج دیکھنا ہے پاکستان کے دارالحکومت سے آئے ہوئے اسلامی بھائی اسلام آباد، یا مجلس تاجران کے اسلامی بھائی. مجلس تاجران کے ایک اسلامی بھائی تبدیل بھی ہوئے ہیں، اس کی وجہ بھی پوچھیں گے. آئیے پہلے مجلس تاجران کے اسلامی بھائی سے تعارف حاصل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. میرا نام افضل چامریہ ہے اور میرا ٹیکسٹائل اور سپر مارکیٹ کا بزنس. ٹھیک ہے جی. احمد عاطف اتاری، جامع المدینہ، درجہ دورۃ الحدیث. جی السلام علیکم. میرا نام محمد عثمان ہے اور ٹیکسٹائل کے شعبے سے تعلق. ٹھیک ہے افضل بھائی. عثمان بھائی آج ہمارے سلسلے میں پہلی بار آئے ہیں. زین بھائی آتے تھے تو وہ آج کیوں سلسلے میں نہیں ہیں؟ وہ ملک سے باہر تھے، انہوں نے آج آنا تھا. ٹھیک ہے. لیٹ ہو گئے ہیں تو پچھلے جب دو تین دن سے نہیں تھے تو وہ مسلسل عثمان بھائی کو تیاری کروا رہے تھے. چلے ایک اور بزنس مین نے مجلس تاجران کو جوائن کیا ہے اور ہمیں بھی مرحبا کہتے ہیں اپنے سٹیج پر، اپنے منچ پر. اب باری اسلام آباد والوں کی، اپنا تعارف پیش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد وقاص ریاض اتاری نام ہے، شعبہ تعلیم سے تعلق ہے. ریسنٹلی بی ایس الیکٹریکل کمپیوٹر انجینئرنگ کامسیٹ انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی سے مکمل کیا. ٹھیک ہے جناب، ماشاء اللہ. جی ابو حریرہ عبد الخالق اتاری واکنٹ سے، اور علاقہ سطح پہ مجلس تجہیز و تکفین کی ذمہ داری. ابو حریرہ بھائی آپ کے ایک ہاتھ سے پلسٹر ہے اور آپ سلسلے میں آئے ہیں، پہلے تو بتائیں یہ کیا ہوا؟ بس حج صاحب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش آ جائے. حادثہ ہوا ہے میرا موٹر سائیکل سے، الحمدللہ اللہ پاک نے جان بچائی، اور ہاتھ میں تھوڑا سا فریکچر ہے. اب فریکچر ہونے کے باوجود آپ تشریف لائے اتنا دور سے اسلام آباد سے، تو تیاری ہو سکی کہ نہیں؟ پھر 10-1 دن تو آزمائش رہی ہے، بہرحال آخری چند دن میں الحمدللہ کچھ. اللہ غنی، ٹوٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ اسلام آباد کی ٹیم کے اسلامی بھائی اتنا دور سے آئے ہیں، ان کا جذبہ ہے، ہم انہیں مرحبا کہتے ہیں. جی تیسرے اسلامی بھائی. محمد جانزیب اتاری، درجہ رابعہ، جامعہ المدینہ، فیضان میر علی، اسلام آباد. جی ماشاءاللہ، تینوں طرف تینوں اسلامی بھائیوں کا تعارف ہو چکا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے. جی علم نور ہے، نغمات رضا، قرآنی معلومات، فقہی پہیلیاں، فیضان غریب نواز، سفر ہے مگر اکیلے، جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. یاد رہے یہ چوتھا کوارٹر فائنل ہے، ناک آؤٹ مقابلہ ہے، اور اس میں سے ایک ٹیم نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرنا ہے. مدنی چل کے ناظرین پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں، علم نور ہے. پہلا سوال کریں گے مجلس تاجران کے اسلامی بھائیوں سے، چار بڑی کتابیں کون کون سی ہیں اور یہ کن انبیاء کرام پر نازل ہوئیں؟ تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید. اچھا اب یہ بتائیں کن کن پر نازل ہوئی؟ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ، اور حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام پہ قرآن مجید. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. بتائیے نازل شدہ تمام کتابیں اور صحائف کا مضمون کس میں ہے؟ نازل شدہ تمام کتابیں اور قرآن مجید کا یہ متن جو ہے یہ سورۃ فاتحہ میں، نازل شدہ تمام کتابوں کا متن اور قرآن مجید کا متن، یہ سورہ فاتحہ میں اور سورہ فاتحہ کا متن بسم اللہ میں اور بسم اللہ کا متن اس کے حرف با میں ہے. تمام کتابوں اور جملہ صحائف کا متن کس میں ہے؟ یہ ایک لفظ آپ مس کریں، قرآن پاک میں. جی تمام کتابوں اور جملہ صحائف کا متن اور مضامین قرآن مجید میں ہیں. سارے قرآن مجید کا مضمون سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ کا سارا مضمون بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا مضمون اس کے حرف با میں ہے. اور اس کے معنی یہ ہیں کہ بی کانا مکانا ما کانا وبی یکون ما یکون، یعنی جو کچھ بھی ہے مجھ یعنی اللہ عز و جل ہی سے ہے، اور جو کچھ ہوگا اللہ عز و جل ہی سے ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. حدیث مبارکہ کے مطابق اچھے ہم نشین کی کیا پہچان ہے؟ حدیث مبارکہ کے مطابق اچھے ہم نشین کی پہچان یہ ہے کہ اسے دیکھ کر تجھے جو ہے وہ خوف خدا آ جائے، اس کا عمل تیرے اس کا عمل جو ہے تجھے آخرت کی یاد دلائے، اور اس کی گفتگو تیرے عمل میں اضافہ کرے. تھوڑی سی غلطی کی ہے لیکن جواب آپ کا مفہوماً درست ہے. اچھا ہم نشین وہ ہے جس کے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آ جائے. باقی بات آپ نے ٹھیک کی کہ اس کی گفتگو سے تمہارے عمل میں زیادتی ہو، اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے. غور کریں کہ ہمارے پاس ایسے دوست ہیں جنہیں دیکھ کر خدا یاد آئے. بدقسمتی سے ہم نے تو ایسے دوست بنائے ہیں جنہیں دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے، بری باتیں یاد آتی ہیں. ایسے دوستوں سے جان چھڑائیے، بلکہ آخرت کا یوں سمجھیے ہمیں یاد دلانے والے، جنت کی طرف لے جانے والے دوست بنانے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. جو اللہ عز و جل کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں اس کی کیا فضیلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث با کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی خاطر آپس میں محبت رکھتے ہیں، آج میں انہیں اپنے سائے عرش میں جگہ دوں گا جب میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. نیکی کی بات سیکھنے اور سکھانے کی کیا فضیلت ہے؟ جو نیکی کی بات سیکھنے اور سکھانے کے متعلق یہ ہے کہ حدیث پاک میں حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا و علیہ صلاۃ وسلام کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ علم سیکھو اور سکھاؤ کہ میں علم سیکھنے اور سکھانے والوں کی قبروں کو منور کروں گا تاکہ قبر میں ان کو کوئی وحشت نہ ہو. بھلائی کی باتیں خود بھی سیکھو دوسروں کو بھی سکھاؤ، میں بھلائی سیکھنے اور سکھانے والوں کی قبروں کو روشن فرماؤں گا تاکہ ان کو کسی قسم کی وحشت نہ ہو. جواب درست دے دیا ہے. رکابی اور انگلیاں چاٹنے کی کیا فضیلت ہے؟ سنو مقام علم گل طلب نے جو کرے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رکابی اور انگلی چاٹنے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں آسودہ یعنی سیر رکھے گا. جو رکابی اور اپنی انگلیوں کو چاٹ لیتا ہے اللہ عز و جل اس کو دنیا اور آخرت میں سیر یعنی آسودہ رکھتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. ہلال کیسا ہونا چاہیے اس بارے میں امیر اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ فرماتے ہیں کہ ہلال جو ہے یہ نیم کی لکڑی کا ہونا چاہیے کہ اس کی تلخی جو ہے وہ جو فائدہ مند ہے، اور بازاری جو ہے یہ موٹا ہوتا ہے اور نرم ہوتا ہے اس لیے ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. جی ہلال نیم کی لکڑی کا ہو کہ اس کی تلخی سے منہ کی صفائی ہوتی ہے اور یہ مسوروں کے لیے مفید ہوتی ہے. جواب درست دے دیا ہے. ہلال نہ کرنے کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہلال نہ کرنا یہ مسوروں کو کمزور کر دیتا ہے. جو کھانا بوٹی کے ریشے وغیرہ داڑھوں میں رہ جاتے ہیں وہ داڑھوں کو کمزور کر دیتا ہے. آپ نے کہا مسوروں کو کمزور کر دیتا ہے، کیا جواب یہ درست مانا جائے گا؟ جواب درست مانا جا رہا ہے. بتائیے بنیادی طور پر گمان کی کتنی اقسام ہیں؟ بنیادی طور پر گمان کی دو قسمیں ہیں، حسن ظن اور سوئے ظن. حسن ظن اور سوئے ظن، جواب درست دے دیا ہے. بدگمانی کسے کہتے ہیں؟ برے خیال کو بدگمانی کہتے ہیں، اس کو سوئے زن بھی کہتے ہیں. جی سوئے زن کو، برے زن کو، برے گمان کو بدگمانی کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. پانچ پانچ سوال، سارے صحیح جواب، غلطی کا کوئی ارادہ نہیں. چلے یوسف بھائی کچھ سوال پھر ہمارے حاضرین سے کر لیں, انہیں بھی کچھ تحائف دیتے ہیں. کون جواب دے گا؟ پہلے سوال تو سن لو, پہلی بیل بجا دی ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے ہے. چلے بتائیں اسلام سے پہلے جمعہ کے دن کو کیا کہا جاتا تھا؟ ارے واہ بھائی, انشاءاللہ آج انہیں فیضان معراج تحفے میں پیش کی جائے گی, ساتھ ہی ساتھ مقدس پانیوں کا مجموعہ, کھجور مدینہ بھی انشاءاللہ, تسبیح مدینہ بھی. کیا بات ہے, جمعہ کے دن کو اسلام سے پہلے پہلے جمعہ, بڑا امپورٹنٹ سوال ہے ویسے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. یوم عروبہ, یوم عروبہ جواب درست. سبحان اللہ ماشاء اللہ, کیا بات ہے مدینے کی. چلیں جناب آپ چلیں گے چھٹے سوال کی طرف, مجلس تاجران سے چھٹا سوال یہ ہے, اگر ایسے مکان خواہ اپنے خالی گھر میں جانا ہو کہ اس میں کوئی نہ ہو تو کس طرح سلام کرنا چاہیے؟ اس وقت اس طرح سلام کرنا چاہیے, السلام علیکا ایوہن نبیو, یا پھر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. جناب گھر میں کوئی بھی نہ ہو پھر بھی سلام کرنا ہے, مگر کیا خوبصورت طریقہ ہے, السلام علیکا ایوہن نبیو یا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. جواب درست دے دیا ہے. دو مسلمانوں کی ملاقات کے وقت جو کوئی زیادہ پرتپاک طریقے سے ملتا ہے اور اچھے طریقے سے اپنے بھائی سے خیریت دریافت کرتا ہے, اس پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ 99 رحمتیں نازل, اس پر 99 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. یہ بھی جواب درست دے دیا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ کون سی ازواج مطہرات ہیں جو آپ کی حیات ہی میں دنیا سے پردہ فرما گئی؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ, حضرت زینب. حضرت خدیجہ, حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا. جواب درست دے دیا ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت کیا تھی؟ ام ہند. ام ہند آپ کی کنیت تھی. یہ بھی جواب درست دے دیا ہے. اللہ تعالی نے اس دنیا کے سوا دو اور عظیم و شاندار یعنی گھر پیدا کیے ہیں, ان کے نام بتائیں. دار الخلد اور دار الجزا. دار الجزا سے مراد دار آخرت ہے, یعنی جہاں پر قیامت مراد ہے. دار الخلد اور دار آپ کے پاس سیکنڈ اور دار آخرت, دار برزخ. دو دار یعنی دو گھر پیدا کیے, ایک دار النعیم ایک دار العذاب. دار النعیم اس کا نام جنت ہے, دار العذاب جس کو دوزخ کہتے ہیں غلطی ہو گئی ہے. یاد رہے آپ کے پاس ایک مدد کا آپشن بھی ہے, آپ جب سمجھیں کہ جواب نہیں آتا تو آپ ایک ایک مدد کا آپشن لے سکتے ہیں. اسلام آباد والوں کی باری ہے, جنتی عورتوں میں سب سے افضل عورتیں کون سی ہیں؟ سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی. اللہ, یہ چار وہ خواتین ہیں جو سب سے افضل ہیں. جواب درست دے دیا ہے. سیدنا ادریس علیہ السلام پر اللہ تعالی نے کتنے صحیفے نازل فرمائے؟ تین آپشن ہیں, 40, 30 یا 50. 30. جی آپ نے کہا 30. جواب بالکل درست دے دیا ہے. وہ کون سا پرندہ ہے جو فرشتوں کو دیکھ کر بولتا ہے؟ اللہ, مور, کبوتر یا مرغ؟ مرغ. مرغ آپ نے کہا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. پہلی مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پر گنبد شریف کس چیز کا بنایا گیا تھا؟ تین آپشن ہیں, مٹی, چاندی یا لکڑی. آپ کے پاس مدد کا آپشن بھی ہے, لکڑی. حالانکہ دو آپشن اور بھی تھے, مٹی کا بھی چاندی کا بھی. عثمان بھائی آپ نے لکڑی کہا اور بالکل درست کہا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی قبر شریف کون سے قبرستان میں ہے؟ جنت البقیع, جنت المعالا یا اردن؟ جنت البقیع میں. آپ نے کہا جنت البقیع میں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. 10-10 سوال کمپلیٹ ہوئے ہیں. اسکور بورڈ دیکھنا ہوگا, علم نور ہے سیگمنٹ کے بعد. اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ چلو 18 نمبر ہیں مجلس تاجران کے, 2 نمبر سے آگے ہیں اسلام آباد والے. چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے نغمات رضا. جی علم نور ہے, علم نور ہے, علم نور ہے. مجلس تاجران والے پہلے یاد رہے کہ نغمات رضا جو سیگمنٹ شروع کیا گیا ایک اشارہ کسی قرآنی آیت کی طرف کسی حدیث کی طرف اور بتانا آپ نے یہ ہے کہ امام عشق و محبت مجدد دین و ملت پروانہ عشم رسالت میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے اس آیت یا اس حدیث یا اس قرآنی واقعے کی طرف کون سے شعر میں اشارہ کیا ہے؟ سوال ہے مجلس تاجران والوں سے قرآن پاک کی آیت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. ترجمہ: اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اس آیت کریمہ کی طرف اعلی حضرت نے اپنے کس شعر میں اشارہ فرمایا؟ مدد کا آپشن بھی ہے. ساٹھ دوبارہ دوبارہ قرآن پاک کی آیت میں نے جو جلدی کیجیے، دو سیکنڈ ہے کہ جس کی مرضی نہ خدا ڈالے میرے ہیں وہ نامدارا کا. آپ کے پاس مدد کا آپشن بھی تھا اور آپ سے غلطی ہو گئی ہے. مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، کافر ان سے کیا پھرا اللہ ہی سے پھر گیا. غلطی ہو گئی ہے. اب باری ہے اسلام آباد والوں کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت حسن سر سے لے کر سینے تک اور حضرت حسین سینے سے لے کر سینے کے نیچے سے پاؤں تک پیارے آقا سے بہت مشابہ ہیں. اس حدیث کی طرف کس شعر میں اشارہ ملتا ہے؟ ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور. ایک سینے تک مشابے، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا جواب درست دے دیا. ایک اور قرآنی آیت، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ترجمہ: بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان. تفسیر خزائن العرفان میں ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے دو ناموں رؤوف اور رحیم سے مشرف فرمایا. یہ کمال تکریم ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور ایک اور آیت، وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور مغتا کو نہ جھڑکو. دو آیتوں کو اعلی حضرت نے کس شعر میں بڑے پیارے انداز میں ایڈریس کیا؟ مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف اور رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لانا. کیا بات ہے میرے امام کی، دو آیتوں کی طرف کیا شاندار انداز میں گویا تشریح بیان کر دی. مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے، جواب درست دے دیا ہے. اچھا اب جناب، اب سوال ہے، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوکا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم. اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اس آیت کی طرف اعلی حضرت نے کس شعر میں اشارہ فرمایا؟ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، جواب درست دے دیا ہے. مجرم بلائے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی اسی آیت کے تحت ایک اور شعر سنتے ہیں. اعلی حضرت کا ایک کلام ہے کہ ہمیں دیکھیں نا، قرآن نے راستہ بتایا نا کہ اگر بھیک مانگنی ہے تو کس کے در پر جانا ہے، تو اسی طرح کی بات اعلی حضرت نے اپنے ایک کلام کے پہلے شعر میں کی ہے. میں نے اپنی اس گفتگو میں بھی اشارہ دے دیا ہے کہ بھیک مانگنے کو راستہ میرے رب ہی نے تو عطا فرمایا ہے. کوئی جو پہنچا ہے شیر پر چلے دیکھیں, ایک مدنی منع نے ہاتھ اٹھایا ہے, صحیح اٹھایا ہے یا غلط اٹھایا ہے, کیا بات ہے اعلی حضرت کی. جی وہی رب ہے جس نے تجھ کو امتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا, جواب درست دے دیا ہے. ارے جناب دیکھیں کتنا پیارا ماشاءاللہ ان کا شعر پر توجہ رہی اور انہوں نے پکڑ لیا اس شعر کو. ایک اور پوچھیں. جی بالکل چلیں جناب. سبحان اللہ, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دو معجزات, چاند کے دو ٹکڑے کر دینا اور سورج کو واپس پلٹانا, ان دونوں معجزات کو اعلی حضرت نے, میں پہلے کلام بتاؤں گا کون سا کلام ہے, زمین و زباں تمہارے لیے اس کلام میں, کیونکہ ان دو معجزات کو کئی کلام میں آپ نے کہا ہے, ارشاد فرمایا, اس کلام کا شعر سنانا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چاند شک ہو, پیڑ بولیں, جانور سجدہ کریں, بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے. ایک اور شعر اعلی حضرت کا, اشارے سے چاند کو چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا, گئے ہوئے دن کو اثر کیا, یہ تاب و تاب تمہارے لیے جواب درست دے دیا. اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا, گئے ہوئے دن کو اثر کیا, یہ تاب و تاب تمہارے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مجلس تاجران اور اسلام آباد والوں کا مقابلہ جاری ہے, دو سیگمنٹ کمپلیٹ ہوئے, آئیے دیکھتے ہیں ہمارا سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی 24 نمبر, ڈبل 12 نمبر اسلام آباد کے, 20 نمبر مجلس تاجران کے, گھبرائیے گا نہیں, ابھی مقابلہ بہت باقی ہے. چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآنی معلومات. شروع کرتے ہیں مجلس تاجران کے اسلامی بھائیوں سے سوال, قرآنی معلومات, بہت خوبصورت معلومات ملنے والی ہے. سورۃ النساء کا نام سورۃ النساء کیوں رکھا گیا؟ عربی میں نساء عورت کو کہتے ہیں, تو سورہ نساء میں عورتوں کے اوپر بہت عورتوں کے بارے میں کچھ کافی کچھ کہا گیا ہے, تو اس وجہ سے اس کو سورہ نساء کہتے ہیں. عربی میں عورتوں کو نساء کہتے ہیں, اس سورت میں کثرت سے وہ احکام بیان کیا گیا کہے گئے ہیں جن کا تعلق عورتوں سے ہے, اس لیے اسے سورۃ النساء کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. سورۃ المائدہ کا نام سورہ مائدہ رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں. اس سورت کی آیت نمبر 112 سے 15 کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم پر آسمان سے نازل ہونے والے دسترخوان کا ذکر ہے, اس لیے اس کو سورت المائدہ کہتے ہیں. جی جناب, مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں, اور بہت ہی عجیب و غریب انوکھے دسترخوان کا تذکرہ اس قرآن پاک کی سورت میں ہے. جواب درست دے دیا ہے. قرآن پاک میں وہ کون سی صورتیں ہیں جو منافق یاد نہیں کر سکتا؟ ون آف دا امیزنگ کوشچن, ذرا غور سے سننا ہے جواب. سورہ داؤد, دوبارہ بتا, دوبارہ بیان حضرت. سورہ دخان, سورہ نبا, سورہ یاسین. سورہ یاسین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, منافق 5 صورتیں یاد نہیں کر سکتا. نمبر 1 سورہ ہود, سورۃ براءت, سورہ یاسین, سورہ نبا اور سورہ الدخان. اللہ, یہ شاید پہلی بار جواب ملے گا کہ جو منافق ہوگا یہ 5 صورتیں یاد نہیں کر سکے گا. سورہ ہود, سورہ براءت, سورہ یاسین, سورہ الدخان, سورہ نبا. جواب درست دے دیا ہے. تینوں بھائیوں نے مل کے تھوڑا تھوڑا ملا کر درست دیا ہے. اب باری ہے اسلام آباد والوں کی. یاجوج ماجوج کون ہیں؟ یہ یافس بن نو کے اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے. ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. یہ بہت زیادہ فسادی اور جنگجو لوگ ہیں. یہ جنگجو قوم تھی اور یہ جب نکلتے تھے تو لوگوں کی کھیتیاں اور پھل وغیرہ کھا جایا کرتے تھے, اور جب واپس جاتے تھے تو لوگوں کا سامان بھی لوٹ کر لے جایا کرتے تھے. اور یہ اتنے ظالم اور خونخوار تھے کہ بعض اوقات انسانوں کو اور حشرات سانپ اور بچھو وغیرہ کو بھی کھا جایا کرتے تھے. جی جناب, یہ قوم آج بھی موجود ہے. قرب قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج نے نکلنا ہے. اور جو اگر کچھ ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صرف اسلام میں نہیں, بہت سارے مذاہب میں ان کی کتابوں میں بھی یہ تذکرہ موجود ہے. اور انگلش میں سے گوگ مگوگ بھی کہتے ہیں. آج بھی دنیا میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے. تو یاجوج ماجوج یہ عظیم قرآنی واقعہ ہے, آپ پڑھیں تو پتہ چلے. اور قرب قیامت کی نشانیوں میں بیان کیا گیا کہ انہوں نے آنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یاجوج ماجوج کے فتنے سے محفوظ فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. قرآنی معلومات سیگمنٹ کے بعد پھر چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی 24 ستمبر ہیں مجلس تاجران, 28 ستمبر ہیں ہمارے اسلام آباد والوں کے. 4 نمبر کا فرق ہے. اب چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے فقہی پہیلیاں. پہیلیاں ہیں مگر فقہی ہیں. بہت انٹرسٹنگ کوشچنز ہوتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ مجلس تاجران والے بزنس کی پہیلیاں تو سلجھا لیتے ہوں گے, مال کیسے بیچنا ہے یہ بھی جانتے ہوں گے, اپنے گاہک کو کیسے سمجھانا ہے یہ بھی پہچانتے ہوں گے. اب دیکھنا ہے کہ فقہی پہیلیوں کو سلجھا پاتے ہیں کہ نہیں. سوال ہے, کس صورت میں مرد کو سونا استعمال کرنا جائز ہے؟ مرد کو سونے کے بٹن استعمال کرنا جائز ہے زنجیروں کے بغیر؟ بغیر زنجیر کے سونے کا بٹن مرد کو استعمال کرنا جائز ہے. جواب درست دے دیا ہے. وہ کون سی نماز ہے کہ اسے لوگوں پر ظاہر کرنا گناہ ہے؟ قضا نماز. اس کی وجہ بیان کریں. کیونکہ نماز چھوڑ دینا گناہ ہے اور گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے. جی جناب, اگر کسی کی نماز قضا ہو جائے تو سب کو نہ بتاتا پھرے کہ میں نے قضا کر دی ہے, کیونکہ نماز چھوڑنا گناہ, اس کا اظہار بھی گناہ. جواب درست دے دیا ہے. کس صورت میں ننگے سر نماز پڑھنا واجب ہے؟ مرد کو احرام کی حالت میں ننگے سر نماز پڑھنا واجب ہے. دوبارہ ریپیٹ کریں گے. مرد کو احرام کی حالت میں ننگے سر نماز پڑھنا واجب ہے. مرد کو حالت احرام میں ننگے سر نماز پڑھنا واجب ہے. جواب درست دے دیا ہے. وہ کون سا پانی ہے جو پاک ہے مگر اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے؟ مستعمل پانی پاک ہے لیکن اس سے وضو کرنا جائز نہیں. مائے مستعمل پاک پانی ہے مگر اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. ہم اسکور بورڈ کی طرف بھی چلیں گے اور ناتخواہ سے گزارش کروں گا ہمیں درود پاک بھی مل کر پڑھا دیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا, پوچھے مولا لایا میں کیا کیا یہ کہوں گا نام محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے ہمارے امیر اہل سنت کو, ہمارے پیر و مرشد کو. کیا عظیم ہستی ہیں کہ ہماری رہنمائی فرماتے رہتے ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے. ابھی سلسلے کے آغاز میں ایک کلپ دکھایا گیا تھا پچھلے سلسلے کا ریکیپ, جو پچھلا سلسلہ ہوا تھا اس کی جھلکیاں دکھائی گئی. تو چونکہ جھلکیوں میں ایڈٹ کیا جاتا ہے نا, چھوٹا چھوٹا ٹکڑا بیان دکھایا جاتا ہے, تو واقعی اس کے لیے بھی بڑی اس میں سمجھداری کی ضرورت ہے. تو ایک غلطی ہوئی, امیر اہل سنت کی نظر کی باریکی بھی دیکھیں اور ماشاءاللہ توجہ بھی دیکھیں. ابھی ابھی آپ کا میسج تشریف لایا کہ اس میں ایک سوال کو شارٹ میں اس طرح بیان کیا گیا کہ اگر کوئی نماز میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. حالانکہ سوال یہ نہیں تھا, سوال یہ تھا کہ کسی پریشانی کی خبر سن کے اگر کسی کی موت کی خبر کسی نے سنی نماز کے دوران اور اب اس نے یہ پڑھا تو اب اس کی نماز فاسد ہوگی, ورنہ قرآن پاک کی جو آیت ہے اگر یہ کوئی نماز میں تلاوت کرے گا تو ظاہر ہے اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو یہ توجہ بھی دلائی امیر علیہ سنت نے, ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم اپنے ان تمام چیزوں کو, واقعی یہ بہت بڑی بات ہے کہ چونکہ شرعی احکام بیان ہو رہے ہیں اور ایڈٹ کرنے والے نے اگر آدھا سوال چلایا اور اس کے آگے جواب درست چلا دیا اور اس کو اب دوبارہ دکھا بھی دیا تو سمجھنے والے تو یہی سمجھیں گے. تو امیر علیہ سنت سے بھی ہم معذرت کرتے ہیں, ہمارے ناظرین سے بھی معذرت کرتے ہیں. انشاءاللہ اس کی آئندہ بھرپور ترکیب کریں گے. ہماری مجلس نے بھی یہ سن لیا ہے, اللہ ہمارے امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے. نور کی برکت, اور یہی نور اور یہی دعوت اسلامی کا خاصہ ہے, کیونکہ یہ بدری چینل صحیح مسائل امت تک پہنچانے کے لیے بنایا گیا ہے. اب کبھی ایسی بات ہو بھی جاتی ہے تو آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ لائیو کروڑوں ناظرین کے سامنے فوری طور پر اس کو درست کرنے کی, اس کے ازالے کی کوشش کی جاتی ہے. اور یہ تربیت بھی امیر علیہ سنت کی ہے, اللہ ان کو سلامت رکھے اور ہمیں صحیح احکام سیکھنے کی, سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرا. اور اب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب, اس سیگمنٹ کے بعد دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. اٹھائیس نمبر ہیں مجلس تاجران کے, بتیس نمبر ہیں اسلام آباد والوں کے. مدنی چینل کے ناظرین, آپ اپنے اس سلسلے میں کالز بھی ہمیں کر سکتے ہیں, اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں. سلسلہ اختتام کی طرف ہے, کوئی سیمی فائنل یا فائنل کے لیے مشورہ بھی دینا چاہیں کہ کون سے سیگمنٹس کو شامل کیا جائے تو کال نمبر اسکرین پر آپ کے سامنے ہے, اپنی رائے دیجئے. سلسلے میں مناسب وقت پر آپ کی کالز کو بھی شامل کیا جاتا ہے. بہت خوبصورت سیگمنٹ, بڑا پیارا مہینہ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کے عرس کے ایام ہیں. دنیا بھر سے عاشقان خواجہ اس وقت اجمیر میں جمع ہو رہے ہیں. آئیے ہم بھی اپنی حاضری اس سیگمنٹ کے ذریعے لگاتے ہیں. چلتے ہیں, شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے فیضان غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ. جناب فیضان غریب نواز سلسلہ سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے, کیا آج بھی ہمیں مدنی چینل کی مجلس اجمیر لے کر جا رہی ہے؟ آئیے چلتے ہیں اجمیر شریف اور ایک خوبصورت نظر منظر وہاں کا دیکھتے ہیں. جی میرے میچھے پیارے اسلامی بھائیوں, کرامات آپ نے سنی. اے میرے میچھے پیارے اسلامی بھائیوں, خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی پر اللہ کا ایسا کرم تھا. آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات سنے ہوں گے کہ پیارے آقا کو گویا کوئی معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے, نبی پاک پر حملہ کرنے کے لیے آتا تھا, جان لینے آتا تھا, مگر کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب رخ زیبا دیکھتا تو جان لینے والا جان دینے والا بن جاتا تھا. وہی فیضان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خواجہ صاحب پر کہتا تھا. ایک دفعہ ایک غیر مسلم بغل میں خنجر چھپا کر خواجہ غریب نواز کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا. آپ نے اس کے تیور بھانپ لیے اور مومنانہ فراست سے اس کا ارادہ بھی معلوم کر لیا. جب وہ قریب آیا تو اس سے فرمایا, تم جس ارادے سے آئے ہو اس کو پورا کرو, میں تمہارے سامنے موجود ہوں. اب یہ سن کر اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا, خنجر نکال کر ایک طرف پھینک دیا, آپ کے قدموں پر گر پڑا اور سچے دل سے توبہ کی اور مسلمان ہو گیا. کیا بات ہے, دلوں کے حال بھی جانتے, گویا دشمن آتا اسے دوست بنا لیتے. سبحان اللہ, کیا بات ہے خواجہ غریب نواز کی. آپ نے خواجہ خاجگان کا روزہ بھی دیکھا اور ان کے بدنی پھول بھی سماعت کیے. جیسے عبدالحبی بھائی آپ نے پیچھے جو لوکیشن نظر آ رہی تھی یہ آپ نے تلاش کی یا؟ جی الحمدللہ جب ہم اجمیر شریف پہنچے تھے تو وہاں ریکارڈنگ کرنی تھی اور نیت یہ تھی کہ کوئی ایسی لوکیشن مل جائے کہ جہاں سے روضہ غریب نواز بھی نظر آتا رہے اور ہم کچھ بیان بھی ریکارڈ کریں. تو الحمدللہ ایک اسلامی بھائی نے ہمیں بتایا کہ ایک ایسی عمارت ہے جس میں ایک روم ایسا ہے کہ جس روم کا دروازہ کھلتا ہے تو خواجہ غریب نواز کا روضہ بالکل سامنے نظر آتا ہے. تو ہم نے وہاں جا کر ان سے اجازت مانگی, ماشاءاللہ انہوں نے ہمیں وہ روم دے دیا اور اس کی گیلری میں بھی جا کر ہم نے کچھ ریکارڈنگ کی, ان کے کمرے میں بیٹھ کے بھی ریکارڈنگ کی. سچی بات تو یہ کہ یہ فیضان غریب نواز تھا اور ہمیں الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل منظر سامنے ہے کہ خواجہ غریب نواز کا مزار شریف سامنے. اللہ واقعی یقین کریں یادگار حاضری ہوتی ہے جب غریب نواز رحمت اللہ تعالی کے دربار پر حاضری ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو بزرگوں سے سچی محبت بھی عطا فرمائے اور ان کے مزارات کی حاضری بھی نصیب فرمائے. شروع کرتے ہیں, اب کچھ تذکرہ بھی ہو جائے میرے خواجہ کا. تذکرہ کرنے سے پہلے کیوں نہ دو اشعار منقبت خواجہ غریب نواز بھی سنتے ہیں انشاءاللہ. بات ہے جس کے تذکرے کا یہ عالم ہے ان کے دیدار کا عالم کیا ہوگا. کیا بات ہے, کل بڑی رات ہے, چھٹی شریف ہے اور الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اجتماع ذکر و نعت کی ترکیب بھی ہوگی. مدنی چینل پر براہ راست یہ اجتماع ذکر و نعت بھی دکھایا جائے گا. تو کل رات آپ سب نے مدنی چینل پر بھی شرکت کرنی ہے جو یہاں آ سکیں. کل رات کو ٹائمنگز اگر مجھے بتا دیے جائیں تو انشاءاللہ آپ نے اس میں شرکت کرنی ہے. آئیے شروع کرتے ہیں فیضان غریب نواز سیگمنٹ اور سوال کریں گے مجلس تاجران والوں سے. حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری علیہ رحمت اللہ القوی کی عظمت و فیضان کا بیان کس شعر کے ذریعے کیا؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نہ کہ سارا پیر کامل کامل آرا رہنما. نہ کہ سارا پیر کامل کامل آرا رہنما. جواب درست دے دیا ہے. یہ شعر سنا تو کئی بار ہے، اس کا کچھ مفہوم بیان کر دیتا ہوں تاکہ آئندہ کبھی سنے تو اور ایمان تازہ ہو جائے. ہمارے پاس وہ عظیم ہستی داتا گنج بخش ہیں جو غریب نواز خود تشریف لائے، ایک روایت کے مطابق 40 دن چلا کیا، 40 دن یہاں رہے، اور جب یہاں سے واپس جانے لگے تو کیا کہہ کر گئے، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا. داتا گنج بخش وہ عظیم ہستی ہیں جو فیض عالم ہیں، سارے عالم کے لیے فیض ہیں، اللہ کے نور کا مظہر ہیں، ناقصارا پیر کامل، کامل آرا رہنما، ناقصوں کے لیے تو یہ پیر کامل ہیں اور جو کامل ہیں یہ ان کے بھی رہنما ہیں. اللہ نے وہ عروج ہمارے داتا گنج بخش کو دیا، اور یہ بزرگوں کی باتیں ہیں، ان کا آپس میں پیار ہے، بہت خوبصورت شعر ہے. اللہ کریم ہمیں داتا گنج بخش کے مزار پر بھی بار بار حاضری کا موقع نصیب فرمائے. اسلام آباد والوں کی باری ہے، حضرت خواجہ غریب نواز کی خوراک کے بارے میں کیا منقول ہے؟ بہت زیادہ کھانے والے، ذرا غور سے سنیں گے. آپ 7 دن بعد تقریباً 2-2.5 تولہ کے برابر روٹی پانی میں بھگو کر کھا لیا کرتے تھے. آپ رحمت اللہ تعالی کی خوراک کے بارے میں منقول ہے کہ 7 روز بعد 2-2.5 تولہ وزن کے برابر روٹی پانی میں بھگو کر کھایا کرتے تھے، 7 دن کے بعد اتنا کھانا کھاتے. جواب درست دے دیا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز دن میں کتنے قرآن پاک ختم فرما لیا کرتے؟ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو قرآن پاک سے اس قدر محبت تھی کہ 2 قرآن پاک روزانہ ختم فرما لیا کرتے تھے، اور سفر کے اندر بھی تلاوت قرآن فرماتے. دن میں 2 بار قرآن پاک ختم فرماتے، سفر میں بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری رہتی. جواب درست دے دیا ہے. اے خواجہ کے چاہنے والو، اے چھٹی منانے والو، کیا ہم قرآن پڑھتے ہیں؟ دیکھیں اولیاء کرام سے محبت کا اصل تقاضا تو یہ ہے کہ ان کی سیرت پر عمل کیا جائے. اپنے آپ کو خواجہ کا غلام بھی کہیں، نہ نماز پڑھیں نہ قرآن پڑھیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر واقعی خواجہ سے سچی محبت ہے تو نمازوں کی بھی پابندی ہو، قرآن پاک بھی تلاوت کرنا سیکھیں اور پابندی سے پڑھیں. اسلام آباد والوں اب بتائیے، آپ رحمت اللہ تعالی کے حلم و بردباری، جود و سخاوت اور دیگر اخلاق عالیہ سے متاثر ہو کر دہلی سے اجمیر تک کے سفر کے دوران کتنے لوگ مشرف با اسلام ہوئے؟ دہلی سے ہند تک سفر جو اختیار کیا خواجہ صاحب نے، تو 90 لاکھ جو ہیں کافر مسلمان ہوئے. 90 لاکھ لوگ مشرف با اسلام ہوئے. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے خواجہ صاحب کی. چلتے ہیں جناب اسکور بورڈ کی جانب. اس سیگمنٹ کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ بتیس نمبر ہیں مجلس تاجران، 36 نمبر ہیں اسلام آباد والوں کے. 2 سیگمنٹ باقی ہیں. اس سے پہلے کہ ہم مقابلے کو اب اختتامی سیگمنٹ کی طرف لے کر جائیں، وقت ہوا ہے، آپ کی کالز بھی لیں گے، کلام بھی سنیں گے انشاءاللہ، فکر مدینہ بھی کریں گے. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیں. صلو علی الحبیب. آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں انشاءاللہ. آئیے نعت خوان اسلام میرے ساتھ آ جائیں. ماشاءاللہ اب انہوں نے تھوڑی دیر ان کو پڑھنے دیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تشریف رکھیں. جی شروع کریں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا بل اللہ

آپ کا عرض کرنا ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے, تو آپ کال کرتے رہا کریں. انشاءاللہ جب جوہانسبرگ آؤں گا تو آپ سے ملاقات بھی کروں گا انشاءاللہ. اگلی کال دیجئے گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ عبد الحبیب بھائی, دعوت اسلامی کا ماحول اور اس کی برکتیں کیا کہنے. دعوت اسلامی کا ماحول کیا ہے, اللہ عز و جل اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات عالیہ کی پاسداری کا نام دعوت اسلامی ہے. اللہ عز و جل اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ڈنکا جو دنیا میں دعوت اسلامی پھیلا رہی ہے, اللہ تعالیٰ اس کی برکت عطا فرمائے, اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. اور ماشاءاللہ مقابلے تو کیا ہی بات ہے, خیر مقابلہ تو نہیں سعادت ہے کہ کوئی اسلامی بھائی جواب دیتا ہے تو کسی کی صلاح ہو رہی ہے, کوئی جواب نہیں دیتا تو آپ اس کی صلاح کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ اصلاح کا سلسلہ تا قیامت جاری رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد سلمان اتاری باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. پیارے عبد الحبیب بھائی, آپ سے گزارش ہے مدنی مومنوں کا بھی ذہنی آزمائش کیجیے اور فائنل میں اس سیگمنٹ کو بھی شامل کیجیے. مدنی گلدستہ اور سمجھائیے مگر اشاروں سے. مدنی چینل آباد رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مدنی منوں کا ذہنی آزمائش بالکل ہونا چاہیے, مگر اس کا ہوسٹ بھی مدنی منا ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے مدنی چینل کی مجلس جلد شروع کر دے. ایک اور کال لیتے ہیں. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ناصر حسین اتاری بریلی شریف سے بول رہا ہوں. عبد الحبیب بھائی, آپ جو سوالات پوچھتے ہیں تو ان کے جوابات آپ کے پاکستان کے ہی لوگ دیتے ہیں, کوئی بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں کے لیے بھی سوال پوچھا کریں تو بہتر ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے اس نمبر پر کوئی ایسی قید نہیں ہے کہ بیرون ملک والے جواب نہیں دے سکتے. آپ جواب دینا شروع کریں, نام ہو سکتا ہے آپ کا بھی آ جائے. کئی بار ساؤتھ افریقہ, سری لنکا اور دیگر ممالک کے اسلامی بھائیوں کے جوابات آتے ہیں, کیونکہ جوابات بہت سارے آتے ہیں, سلیکٹڈ 26 نام مجھ تک پہنچتے ہیں. تو کئی بار ایسا ہوا ہے کہ بیرون ملک والوں نے جواب دیے, تو بالکل آپ بریلی شریف سے بھی ہمیں روزانہ ہی جواب دے دیا کریں. آخری کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یاس اتاری پنجاب گجرات سے عرض کر رہا ہوں. عبد الحبیب بھائی سے عرض ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان دوبارہ سنا دیں. منافق پانچ صورتیں یاد نہیں کر سکتا, برائے کرم ان صورتوں کے نام ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی مجلس تاجران والے جواب دیں, نمبر نہیں ملیں گے آپ کو, لیکن دوبارہ آتف بھائی جواب, آتف بھائی نہیں موجود نہیں ہے, اچھا ان کو پتا, اسلام آباد والے جواب دے دیں. جی جی منافق جو ہے وہ پانچ صورتیں یاد نہیں کر سکتا. ایک سورہ برات ہے, سورہ ہود ہے, سورہ نبا ہے, سورہ یاسین ہے اور سورت الدخان ہے. ماشاءاللہ. آخری کال مجھے بتایا جا رہا ہے سورہ توبہ کو, سورہ برات جو ہے وہ سورہ توبہ کو کہتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یہ برات جو ہے یہ کون سی سورت ہے, سورہ توبہ کو کہتے ہیں. میں نے تو آخری کال کہہ دیا تھا مگر مدنی چینل کی مجلس کہہ رہی ہے ایک اور کال لے لیں. چلیں بھائی ایک اور کال لے لیتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الحبیب بھائی, میرا نام محمد ندیم ضیاء اتاری ہے, میں منگورا سوات سے بات کر رہا ہوں. اچھا ماشاءاللہ سلسلہ ذہنی ازمائش ہمیں بہت کم وقت میں بہت ساری دینی معلومات فراہم کرتا ہے. عبد الحبیب بھائی, آپ منگورا سوات میں کب تشریف لا رہے ہیں سلسلہ ذہنی ازمائش کرنے کے لیے؟ اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ادھر بھی آپ نے ذہنی آزمائش ہی کروانا ہے اور کچھ نہیں کروانا. چلیں بہرحال آپ کی محبت ہے, بہت شکریہ آپ کی کالز کا. آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں اور سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج ماشاء ایک نیا تحفہ بھی ہمارے منچ پر آیا ہے, اب پوچھتے ہیں کیا تحفہ آیا ہے ان شاء اللہ. جی 32 نمبر ہیں مجلس تاجران کے, 36 نمبر ہیں اسلام آباد کے. باپو کون سا تحفہ لائے آج؟ آج انشاءاللہ عزوجل ہم یہ لے کے آئے ہیں. ارے واہ کیا لے کر آئے بھائی, یہ تو کوئی روئی لگ رہی ہے یہ, لیکن کوئی مبارک کی روئی ہوگی. اور روئی کا تذکر آتا ہے تو عموماً اسپتال یاد آ جاتے ہیں. اللہ اللہ اللہ, کہ اسپتالوں میں یہ زیادہ استعمال ہوتی ہے. لیکن اس روئی کا مقدر بھی الحمدللہ ایسا ہے کہ اسے اس کے مقدر نے سنہری جالیوں تک پہنچا دیا. اللہ اللہ اللہ. یہ اور سنہری جالیوں پر پہنچنے کے بعد یہ سنہری جالیوں سے کئی مرتبہ لپٹنے کی سعادت بھی پا چکی ہے ماشاء اللہ. وہاں اپنے جو گئے ہیں ماشاء اللہ حرمین شریفین میں, تو وہاں پالش وغیرہ کی جاتی ہے, تو وہاں کے خادمین نے ہمیں کافی ساری یہ مبارک روئی بھی عطا کی ہے, جسے جالیوں شریف سے مس ہونے کا, مسجد نبوی شریف کے مبارک ستونوں سے مس ہونے کا موقع ملا ہے. تو آج یہ روئی بھی جو ہے یہ کس کو تحفے میں دیں گے بھائی؟ آپ دیکھ لیں. چلیں جناب دیکھیں کس کو چاہیے آپ میں سے. چلیں آج ایک قرآن دازی میں بڑوں کی ایک قرآن دازی میں انشاءاللہ ایک روئی انشاءاللہ پیش کرتے ہیں پہلے انشاءاللہ دیکھیں کس کو ملتی ہے. اچھا جناب سفر ہے مگر اکیلے میں, میں کھڑا ہوں آپ بیٹھ گئے کیا کی کر دے تسی. چلیں جناب شروع کرتے ہیں سفر ہے مگر اکیلے. جی دونوں طرف کے ایک ایک اسلامی بھائی آپس میں سوائپ بھی ہو چکے ہیں. یاد رہے کہ 15 نمبر اسکرین پر ہوں گے, ایک ایک نمبر آپ نے پسند کرنا ہے. اس سفر میں مشورہ بھی نہیں کرنا, مدد بھی نہیں دی جا سکتی, جو جواب دینا ہے اکیلے دینا ہے, کیونکہ سفر کرنا ہے مگر اکیلے کرنا ہے. آئیے 15 نمبر میں سے اسکرین پر نمبر دیکھیے اور مجلس تاجران کے اسلامی بھائی اس کا جواب دیں گے. جی جی افضل اس 15 میں سے ایک نمبر آپ پسند کریں گے. 7. سات نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ نماز وتر میں جو شخص دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا تو کیا سجدہ سہو کرنا کافی ہوگا؟ اگر نماز میں کوئی دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا تو سجدہ سہو کرنا ضروری ہے, کیونکہ اللہ اکبر جو ہے وہ اس کو کہنا واجب تھا, تو اس نے ترک واجب کیا, اس لیے سجدہ سہو کرنا ضروری. نماز وتر میں جو شخص دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا تو کیا سجدہ سہو کرنا کافی ہوگا؟ جی ہاں سجدہ سہو کرنا کافی ہوگا. جواب اتنا ہی تھا لیکن آپ کا جواب ہم درست مان رہے ہیں. اب باری ہے اسلام آباد والوں کی, نمبر پسند کریں گے. 6 نمبر. چھ نمبر آپ کے ہاتھ میں تکلیف ہے, اگر آپ بیٹھ کر بھی سلسلہ کرنا چاہیں تو آپ کو اجازت ہے. مدینہ میں تو نال گل کر رہا ہوں. خیر ہے کوئی خیر ہے پھر ٹھیک ہے. چلیں چلیں جناب 6 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے؟ جس شخص نے ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 4 پر محافظت کی حدیث پاک میں اس کے لیے کیا فضیلت وارد ہوئی ہے؟ اس کے لیے بخشش کی نوید سنائی گئی. تھوڑی سی حدیث پاک کی وضاحت کریں, کیا کس بات پر اس پر فضیلت وارد ہوئی ہے؟ ظہر کی پہلے 4 اور بعد میں 4 پر محافظت کی. جو ظہر سے پہلے کی سنتیں اور بعد کی سنتیں محافظت یعنی ریگولر ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عزوجل اسے بخش دے گا, اس کی بخشش کی نوید. آپ نے کہا اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا, حدیث کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ اس پر آگ حرام فرما دے گا. مفہومی طور پر تو یہ معنی درست بنتا ہے, مگر کیا یہ جواب درست مانا جائے گا؟ آپ کا جواب درست نہیں مانا جائے گا. اب باری ہے مجلس تاجران والوں کی, نمبر پسند کریں گے. نمبر 9. کس شخص کے لیے وتر نماز تہجد کے بعد پڑھنا افضل ہے؟ کس شخص کے لیے وتر جو ہے وہ نماز تہجد کے بعد پڑھنا, نماز وتر تہجد کی نماز کے بعد پڑھنا افضل ہے, وہ کون سا شخص ہے کہ جس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ نماز وتر تہجد کے بعد پڑھے؟ وہ شخص جو کہ باقاعدگی سے تہجد کا اہتمام کرتا ہے. تھوڑی سی اس کی تفصیل ہے اور وقت آپ کا ختم ہو گیا. جواب یہ ہے جو سو کر اٹھنے پر قادر ہو, یعنی سو کر اس بات کا اس کے پاس کانفیڈنس ہو کہ وہ اٹھ جائے گا, تو اس کے لیے افضل ہے کہ پچھلی رات میں اٹھ کر پہلے تہجد ادا کرے پھر وتر ادا کرے. اب اچھا پہلے تہجد ادا کرے اور پھر وتر ادا کرے, کیا یہ جواب تو میرا خیال ہے غلط ہو گیا ہے. اب باری اسلام آباد والوں کی, نمبر پسند کریں گے. 3 نمبر. خواتین کے لیے اذان و اقامت کا کیا حکم ہے؟ خواتین کے لیے اذان و اقامت کا کیا حکم ہے؟ مدد کی اجازت نہیں ہے. نہیں کہنا چاہیے انہیں. آپ نے کہا نہیں کہنا چاہیے, جواب ہے کہ مکروہ ہے. کیا یہ جواب درست مانا جائے گا؟ نہیں جناب, یہ بھی غلطی ہو گئی ہے. آپ پھر باری ہے مجلس تاجران والوں کی, نمبر پسند کریں. چار نمبر. کتاب نماز کے احکام میں امیر اہل سنت نے نماز کے کتنے مستحبات تحریر فرمائے ہیں؟ 14 مستحبات. جواب درست دے دیا ہے. بڑی دیر کے بعد کوئی جواب درست آیا ہے. اب باری اسلام آباد والوں کی ہے, نمبر پسند کریں. 11 نمبر. نماز وتر چھوٹ جانے کی صورت میں کیا اس کی قضا لازم ہے؟ جی ہاں, اس کی قضا لازم ہے. جی ہاں, وتر کی قضا بھی لازم ہے. جواب درست دے دیا ہے. اب فقط 2 نمبر کا فرق ہے. ایک ایک سوال ہو چکا ہے, اب دوبارہ ایک ایک سوال ہوگا. مجلس تاجران والے نمبر پسند کریں. نمبر 12. تھوڑا ڈیفیکلٹ کوشچن ہے. کتاب نماز کے احکام میں امیر اہل سنت نے نماز کے کتنے مکروہات تحریمہ تحریر فرمائے ہیں؟ پوری کتاب یاد کر کے آنا تھا جب جواب ملنا ہے. مکروہات تحریمہ کتنے؟ 12. آپ نے کہا 12, سوال نمبر 12 تھا, جواب نمبر 12 نہیں ہے, 32 مکروہات تحریمہ. اب باری ہے اسلام آباد والوں کی. 14 نمبر. وضو کی کوئی 3 سنتیں بتائیں. مسواک کرنا, کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. پھر فرق بڑھ گیا ہے. اب مجلس تاجران والوں کی باری ہے. جی عثمان بھائی, نمبر پسند کریں. نمبر 5. اللہ اللہ اللہ. کتاب نماز کے احکام میں امیر اہل سنت نے نماز کے کتنے مکروہات تنزیہ بیان فرمائے ہیں؟ 33. غلطی ہو گئی ہے جناب. آپ پھر باری ہے اسلام آباد والوں کی. جن کو واپسی میں جو ہے نا ایک ایک نماز کا احکام کتاب, ہاں کتاب تحفے میں دینی پڑے گی جناب. چلیں جناب اسلام آباد والوں. 10 نمبر. نماز وتر میں تکبیر قنوت کہنے کا کیا حکم ہے؟ واجب ہے. جواب درست دے دیا ہے. مجلس تاجران والوں کی باری ہے. 13 نمبر. جی 13 نمبر. فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہنے کا کیا حکم ہے؟ مستحب ہے. جواب درست دے دیا ہے. اسلام آباد والوں کی باری ہے, نمبر پسند کریں گے. 1 نمبر. ایک نمبر. آپ کو لگتا ہے سارے وتر کی سوال آتے ہیں. نماز وتر کا وقت کب سے کب تک ہے؟ نماز عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے لے کر سحری کا وقت جہاں تک ختم ہوتا ہے اس وقت تک نماز وتر پڑھ. وتر کا وقت عشاء کے فرضوں کے بعد سے صبح صادق تک ہے. جواب درست دے دیا ہے. چلے جناب دونوں طرف کے اسلام اپنی جگہ پر بیٹھیں گے. کچھ نمبر باقی ہیں. یوسف بھائی اب آپ سوال کریں اور تحائف تقسیم کریں. نمبر دکھائے جائیں کون کون سے باقی ہیں. بیٹھ جائے تشریف رکھے. جی 2 نمبر. 2 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ کیا سمجھدار بچہ اذان دے سکتا ہے؟ سمجھدار بچہ ہی جواب دے. ہاں کوئی سمجھدار بچہ ہونا چاہیے. جی حمزہ. ہاں دے سکتا ہے. بالکل دے سکتا ہے. جواب بالکل درست ہے. چلے جناب دوسرا نمبر دکھائیں. نمبر 15. حمزہ سے اذان بھی دلوا دینی تھی جائی. چلے جناب آنکھ کی بیماری کے سبب جو آنسو بہا اس کا کیا حکم ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناپاک. ناپاک ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. ایک نمبر باقی ہے وہ بھی پوچھ لیں. جی ہاں ایک نمبر کون سا باقی ہے وہ بھی دکھائیں. جی نمبر آٹھ بتائیے. کتاب نماز کے احکام میں امیر اہل سنت نے ترک جماعت کے کتنے آزار تحریر فرمائے ہیں؟ یاد رہے یہ وہ سیگمنٹ ہے جس میں نماز کے احکام ہم ڈسکس کر رہے ہیں گزشتہ کئی سلسلوں سے تاکہ نماز کے معاملات ہمارے مدنی چینل کے ناظرین تک پہنچیں. کتاب نماز کے احکام میں امیر اہل سنت نے ترک جماعت کے کتنے آزار. اگر ناظرین میں سے میرا خیال ہے اگر جواب صحیح نہیں ملتا تو انہیں تو مدنی قافلے کی نیت ہاتھوں ہاتھ کر لینا چاہیے تاکہ نماز کے سارے مطلب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبد الرحیم اتاری. جی عبداللہ. جی جناب آپ کا جواب بالکل غلط ہے. اللہ مدنی قافلے کی نیت. 20 آزار جو ہے وہ جو عذر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایکسکیوز جسے آپ کے آزار سمجھنا مشکل ہو جائے گا. تو ترک جماعت کے کتنے ایکسکیوز ہیں کتنے آزار ہیں؟ 20 آزار تحریر فرمایا. پڑھیں گے تو پتا چلے گا. اب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس سیگمنٹ کے بعد اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی مجلس تاجران کے 38 نمبر ہیں, 44 نمبر ہیں اسلام آباد کے, 6 نمبر کا فرق ہے. اور آخری سیگمنٹ ہے جس میں اگر مجلس تاجران کو آگے آنا ہے تو جوش بھی دکھانا ہوگا, ہوش بھی دکھانا ہوگا. چلتے ہیں آخری سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. یاد رہے 5 سوال ہیں, 5 اشعار ہیں. پہلے بیل بجائیں گے. اور یاد رہے بیل جب بجانا ہے جب آپ کو یقین ہو کہ آپ کو سوال اور جواب آتا ہے. اگر آپ نے ڈیورنگ دا کوئسچن سوال کے دوران ہی بیل بجا دی تو میں رک جاؤں گا, سوال بھی خود کمپلیٹ کرنا ہوگا, جواب بھی خود کمپلیٹ کرنا ہوگا. غلطی کی صورت میں 2 نمبر مائنس ہوں گے. آپ بھی بیل بجائیں گے. ٹھیک ہے سنے جناب, شروع کرتے ہیں. پہلا ہے سوال, سحری کے وقت ذکر اللہ بیل بجائی ہے مجلس تاجران والوں نے. سحری کے وقت ذکر اللہ کرنے کی کیا فضیلت ہے یا ذکر اللہ کرنے والے کے بعد حدیث پاک میں کیا ہے؟ تو سحری کے وقت ذکر اللہ کے وقت ایک ہوا چلتی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہوا پیدا فرمائی ہے جو سحری کے وقت چلتی ہے, اور جو ذکر اللہ کرتے ہیں جو ان کی آواز تلاوت قرآن کرنے والوں کی آواز اور توبہ کرنے والوں کی آواز اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتی ہے. جواب درست دے دیا ہے. 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب باری ہے شیر کی. پہلا مصرع پڑھوں گا, ہو دعوت اسلامی. اللہ دو دورے ساتھ بیل بجائی ہے. کسے بیل بجائی ہے؟ میرا خیال ہے ریپلے دیکھ لیتے ہیں. کچھ کلوز بیل بجی ہے. آئیے مل کر درود پاک پڑھیں گے. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. ریپلے کیا بتا رہا ہے؟ دیکھیں میں بھی کنفیوز ہو گیا ہوں جناب. ریپلے ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ بالکل برابر بیل بجائی ہے. دیکھیں اچھا ہوا نا ریپلے دیکھ لیا, کسی کا حق طرف نہیں ہونا چاہیے. چلے جناب اس شیر کو ہم اسکپ کر رہے ہیں, اب دوسرے شیر کی طرف چلیں گے. اور اب دوسرا مصرع پڑھوں گا, آپ ہی چاہیں گے. اللہ ایک بار پھر ایک ساتھ بیل بجائی ہے, اور مجھے ایسا لگتا ہے پھر ہی دونوں نے ساتھ ہی بجائی ہے. اینج تو نہ کرو تسی. چلے جناب اب تیسرے شعر کی طرف چلیں گے اور یہ بھی ہم نے دوسرا مصرع پڑھنا ہے. خود چلے جناب خود پر ہی خود ہی بیل بجا دی ہے, اب یہ خود کا کیا کرتے ہیں یہ پتا چلے گا اسلام آباد والوں. چار نمبر کا فرق ہے, صحیح جواب دو نمبر دلوائے گا, غلط جواب دو نمبر مائنس کروا دے گا. ضرور مشورہ کیجئے مگر سات سیکنڈ کے اندر کر لیجئے. کبھی کہتا کہ یہ کیا جوش جنوں ہے ظالم, کبھی خود اپنے تحیر پہ میں حیران رہا. آپ کے جواب میں ہی غلطی ہے کیونکہ دوسرے مصرے میں اسٹارٹ میں خود تھا, غلطی ہو گئی ہے. دو نمبر مائنس کر لیے جائیں گے. آپ پھر چلیں گے سوال کی طرف. شیر سنا دیں, شیر تو سنا دیں, میرے پاس رہنے دو نا, سیو رہنے دو بھائی, دوبارہ پوچھ لیں. بس سنا دیتا ہوں, آپ کو کنفیوژن ہے تو سنا دیتا ہوں. بحر سائل کا ہوں سائل نہ کنویں کا پیاسا, خود بجا جائے کلے جا میرا چھینٹا تیرا. اب باری ہے جناب سوال کی. جب بسم اللہ, چلے جناب پھر بیل بجائیے اسلام آباد والوں نے, یا تو نمبر لیں گے یا واپس دیں گے. جب بسم اللہ, صرف میں نے یہاں تک پہنچا ہوں. جب بسم اللہ نازل ہوئی تو کیا کھلبلی مچ گئی. اچھا اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے. جواب یہ ہے کہ جب بسم اللہ نازل ہوئی تو سمندر جوش میں آ گیا, آسمان سے شیطانوں کو پتھر مارے گئے, اور اللہ عز و جل نے فرمایا مجھے میری عزت جلال کی قسم جس چیز پر بسم اللہ الرحمن پڑھی جائے میں اس میں ضرور برکت دوں گا. آپ نے آدھا جواب. ہوائیں ساکن ہو گئی. بادل مشرق کی سمت دوڑے, ہوائیں ساکن ہو گئیں, سمندر جوش میں آ گیا, اور چوپائیوں نے غور سے سننے کے لیے کان لگا دیے, اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وقت تو آپ کا ختم ہو گیا ہے. جی جی جواب آپ کا درست مانا جا رہا ہے, جواب درست ہے. دو نمبر پہلے دیے, دو نمبر واپس لیے. اب باری شیر کی ہے اور پہلا مصرع میں نے پڑھنا ہے. خشک اللہ, فقط خشک پر بیل بجا دی ہے. خشک اس کے عشق سے آنکھیں ہیں, دل بھی سخت ہے, آپ اگر چاہیں گے تو آقا انہیں تڑپائیں گے. آپ ہی چاہیں گے تو آقا ہمیں تڑپائیں گے. جواب درست دے دیا اللہ. اب صرف دو نمبر کا فرق ہے اور اب باری پھر سوال کی ہے. کھانے کے بعد انگلیاں اللہ, کیا یہ ایک بار پھر دونوں نے بیل ساتھ بجائی ہے. درود پاک پڑھتے ہیں اور ریپلے دیکھتے آئیے ذرا آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ریپلے ہمیں کیا بتا رہا ہے. پہلے بیل کس نے بجائی؟ جی مجلس بتائے کہ اسلام آباد والوں نے پہلے بجائی ہے. جی کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنے کی ترتیب کیا ہے؟ حضرت کعب بن اجرا رضی اللہ عنہ شاہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تو پیرکا صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی انگلی, شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے کھانا کھایا اور انہیں پونجنے سے پہلے ہی چاٹ لیا. میں نے دیکھا کہ پیرکا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو ہے بڑی درمیانی انگلی جو ہے وہ کاٹی کو چاٹا, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ شہادت کی انگلی چاٹی, اور اس کے بعد انگوٹھے کو چاٹ لیا. جواب درست دے دیا ہے, پھر دو نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب باری شیر کی ہے اور میں نے دوسرا مصرع پہلے پڑھنا ہے. میرے بولا میرے آقا, بیل بجائی ہے مجلس تاجران والوں نے. میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا, یہ دوسرا مصرع ہے, آپ نے پہلا پڑھنا ہے اور تین سیکنڈ ہے. سرو ہے وہ سر. اللہ, یہ واقعی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. یہ شعر ہو سکتا ہے انہیں یاد ہو, مگر بیل پہلے بجا کر یہ نمبر ضائع کر بیٹھے. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا, میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. دو نمبر مائنس کر لیے جائیں گے. اللہ اللہ اللہ. اب یاد رہے کہ دو اشعار ہیں. اب یہ طرح میں کنفیوز ہوں, مجھے بتائیں گے کہ کتنے اشعار ہیں, کیونکہ کچھ اشعار اسکپ ہوئے تھے. دو شعر اور دو سوال. میرے پاس آٹھ نمبر ہیں اور فرق چھ نمبر کا ہے. اب سوال ہے, دنیا میں ہونے والے, اللہ بیل بجا دی اسلام آباد والوں نے, پورا سوال نہیں سنتے مگر بیل بجا دیتے ہیں. یہ غلطی ان کے دو نمبر ان سے لے لے گی. صحیح جواب دو نمبر دے کر مقابلہ بھی جتوا دے گا. جلدی کیجئے, تین سیکنڈ رہ گئے ہیں. اللہ, سوال یہ تھا, دنیا میں ہونے والے ہر قتل کا گناہ کس شخص کو ملتا ہے, کس شخص کو بھی ملتا ہے؟ اور جواب ہے قابیل کو, کیونکہ اس نے سب سے پہلا قتل کیا. پھر دو نمبر کا فرق ختم ہوا ہے. چار نمبر ہیں اور سوال تین ہیں. ایک دو اشعار اور ایک سوال. میں دوسرا مصرع پڑھنے جا رہا ہوں. اے خضر, بیل بجائی ہے پہلے اسلام آباد والوں نے. صحیح جواب انہیں بہت آگے لے جائے گا, غلط جواب مشکل میں ڈال دے گا. تو حسینی حسنی کیوں نہ تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا. اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا. تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو, اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا. جواب درست دے دیا. اللہ اللہ. پھر مقابلے میں دو نمبر لیے ہیں مدنی چینل کے ناظرین. اب ایک شعر ہے اور ایک سوال ہے. ملک الموت کے چلے جناب کیا مانا ہے؟ جی روح قبض کرنے والا, روح قبض کرنے والا فرشتہ. جواب درست دے دیا. آخری شعر ہے بہرے, بیل بجائی ہے اسلام آباد والوں نے. اچھا کس نے بجائی ہے؟ خود ہی فیصلہ کر لو. ویسے سوال آخری ہے, چلے یہی رائے لے لیتے آج ہمارا یہاں بھی. جو کہتے ہیں کہ تاجران والوں نے بیل پہلے بجائی ہے ہاتھ اٹھائیں, اور جو کہتے ہیں کہ اسلام آباد والوں نے پہلے بیل بجائی ہے. یہاں برابر تقریباً یہاں بھی برابر ہے. چلے جناب چلے اشار کر رہے ہیں جناب. دوبارہ لفظ بول دیجیے. بہرے سائل کا ہوں سائل نہ کنویں کا پیاسا. آپ پیاس بجھا جائے کلیجا میرا چھینٹا, خود بجھا جائے کلیجا میرا چھینٹا تیرا. جواب درست دے دیا ہے. اللہ, فقط دو نمبر کے فرق سے اسلام آباد والوں نے آج مقابلہ جیتا. بڑی کوشش کی مجلس تاجران والوں نے, لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. اسلام آباد سے ہمارے ایک اسلامی بھائی ہاتھ میں فریکچر تھا, پھر بھی سلسلے میں شرکت کے لیے آئے پلاسٹر بدوا کر, اور مجلس تاجران یہاں تک پہنچی. یہ ہمارے لیے بھی سرپرائز تھا, اور ہم امید رکھتے ہیں, بلکہ ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ انشاءاللہ عید کے اسپیشل سلسلوں میں اگر ہم نے ذہنی آزمائش کیا تو ہمیں تاجران کی اور ٹیموں کی بھی حاجت رہے گی. اور بڑے جذبے کے ساتھ یہ اپنے کاروبار کے ساتھ ساتھ تیاری کرتے رہے, اور آج یہ ہم سے جدا ہو رہے ہیں مگر خالی ہاتھ نہیں بھیجیں گے, انہیں بڑے پیارے پیارے تحائف دے کر بھیجیں گے. البتہ ایک خوبصورت بات میں نے کرنی ہے کہ ہمارے مجلس تاجران کی یوز کہا جا سکتا ہے کہ مجلس کے اس ٹیم کے روح رواں اور اس ٹیم کو یہاں تک لانے میں ہمارے عاطف بھائی کا بڑا کردار رہا. ہمارے مدنی بھی دور حدیث کے طالب علم بھی ہیں, تو ویسے تو ہم انعام دیتے ہیں مگر مجلس تاجران کے اسلامی بھائیوں نے عاطف بھائی کو مدینہ شریف کا ٹکٹ پیش کیا ہے, اور انشاءاللہ ان قریب ہمارے مدنی قافلے کے ساتھ انشاءاللہ ہمارے عاطف بھائی بھی صبح مدینہ حاضر ہوں گے. سبحان اللہ. تین تین مدنی منیاں آ گئی ہیں ماشاءاللہ, بہت خوبصورت تبرکات ہیں آپ کے لیے. غلاف کعبہ بھی ہے, عطر مدینہ بھی ہے, اور ماشاءاللہ زمزم شریف کا اور تبرکات کا پانی بھی ہے, اور آپ سب کے لیے ماشاءاللہ یہ مدنی چیک بھی ہے, یہ بھی لیجیے جناب ماشاءاللہ. آئیے دیکھتے ہیں کہ اسکور بورڈ اور پھر مدنی چینل کے ناظرین کی کیا رائے تھی آج کے سلسلے کے بارے میں. چلو سمیٹ لو جی مجلس تاجران 40% اور 60% اسلام آباد کی رائے تھی اور ایسا ہی ہوا کہ آج اسلام آباد والے آگے بڑھ گئے ہیں. جی یوسف بھائی آپ کچھ تحفہ لے کر آئے ہیں. جی انشاءاللہ مبارک روئی جو ہے ہائے یہ تو کفن میں رکھنے والا تحفہ ہے. آئیے فیضان ابو ہریرہ بھی انعام دینا ہے. اسکور بورڈ دکھائیے ہمیں. اللہ 44 نمبر مجلس تاجران 46 نمبر اسلام آباد. فقط 2 نمبر کا فرق تھا. لگ ایسا رہا تھا کہ کچھ ٹائی نہ ہو جائے مگر آخر میں ہمت کر کے اسلام آباد والے آگے بڑھ گئے ہیں. فیضان ابو ہریرہ کسے دیا جائے گا؟ ماشاءاللہ اسلام آباد سے آئے ہوئے عبد الخالق بھائی کو یہ تحفہ دیا جا رہا ہے. ویسے تو ان کی ہمت پر بھی داد دینی چاہیے. ماشاءاللہ تیسرا ان کا. اللہ تیسرا مل گیا آپ کو. فیضان ابو ہریرہ تیسرا لے چکے ہیں ماشاءاللہ. اللہ ان کو اور برکتیں عطا فرمائے. آئیے وقت ہوا ہے کہ قرآن دازی کی جائے. یہ مدری منع کا ہے. یہ مدری منوں کو تو میرا خیال ہے کچھ وہ دیں گے نا میوہ جات کو کچھ بھی ہوں گے ماشاءاللہ. چلیں 3768 اسی حمزہ کا ہی ہے. چلیں بھائی آ جائیں واپس ماشاءاللہ. 3768 ایک تحفہ جواب دے کے لے چکے, ایک تحفہ دوسرا لے جائیں گے. چلیں بھائی آ جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ اذان والے ہی ہیں نا. چلیں جناب ماشاءاللہ سیدھے آ جائیں. ماشاءاللہ مرحبا یہاں آ جائیں. اب بڑوں کی قرآن دازی ہو رہی ہے ماشاءاللہ. جی یہ اچھا بڑوں کا یہ ہے. ٹھیک ہے منی صاحب جائیں. 3944 3944 ماشاء اللہ آ جائیں بھائی آ جائیں ماشاء اللہ. آج لگتا ہے ہمیں داڑھی شریف کا تحفہ بھی دے کے جائیں گے. آ جائیں آ جائیں داڑھی شریف کا تحفہ دے دیں. کیا بات ہے مبارک. یہ بھی ملے گا وہ بھی دیں نا بھائی. تبرکات بھی دیں ماشاء اللہ آ جائیں. ارے واہ غلاف کعبہ کا پیس بھی ملے گا ماشاء اللہ. مبارک پانی بھی ہے, کھجور مدینہ بھی ہے, تصویر مدینہ بھی ہے اور روئی بھی ہے مبارک سبحان اللہ. چلے جناب ماشاءاللہ مدری چل کے ناظرین آپ بھی آیا کریں سلسلے میں. اب تو سیمی فائنل رہ گیا اور فائنل رہ گیا ہے. اور یاد رہے منگل کی رات 9:30 پہلا سیمی فائنل, جمعرات کی رات تقریباً 9:30 دوسرا سیمی فائنل, اور اتوار کی رات 9:30 انشاءاللہ ذہنی آزمائی سیزن 8 کا فائنل ہوگا. ماشاءاللہ آج تحفہ دے دیں داڑھی شریف بھی انشاءاللہ ہے ماشاءاللہ. اللہ خوش رکھے اور انہیں جناب سے توبہ بھی کریں. اب تک جو کٹوائی اسے توبہ بھی کریں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ داڑھی شریف رکھوں گا. ماشاءاللہ مرحبا آئیے. اب یہ مبارک روئی بھی لے لیں اس کا باکس دکن بھی دیجیے گا. چلے ماشاء اللہ. آپ جناب سوال آپ سے کیا گیا تھا اس کا جواب آ جائیں. مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اگر وہ چاہیں تو اس کے جواب میں کیا کاٹن. جی آج کاٹن بھیجیں گے انشاءاللہ. ذہنی آزمائش میں ناظرین سے جو سوال ہوا تھا, ایک سانس میں پانی پینا کس کا طریقہ ہے؟ جواب شیطان کا طریقہ ہے. اور جنہوں نے جواب دیا جہانگیر مدینۃ الاولیاء ملتان بنت سلیم حبیب آباد بنت عبد الرشید عرب امارات. دیکھیں جناب کال آئی تھی نا کہ بیرون ملک والے جواب نہیں دے سکتے, تو بنت ہماری بنت عبد الرشید ہیں دبئی عرب امارات, بنت سلیم حمزہ والا, طلحہ اتاری ظفر وال, طیب اتاری, چمن اتار چنیوک, اور بھی نام اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ انعام کس کو جاتا ہے. غلاف کعبہ کا پیس بھی جائے گا اور انشاءاللہ مبارک روئی بھی. بنت انور حسین سردار آباد فیصل آباد. انشاءاللہ آپ نے اس پر اپنا ایڈریس بھیج دیں انشاءاللہ تو آپ کو یہ تحفہ بھیج دیا جائے. اچھا عبدالحبی بھائی پرسوں ہمارے ایک اسلامی بھائی کا ٹوکن نکلا تھا, وہ کام میں موجود تھے تو پہنچ نہیں پائے تھے. ٹھیک ہے تو یہ انہیں بھی محمد یوسف ہیں الیکٹریشن ہمارے. آ جائے الیکٹریشن ہمارے اسلامی بھی آ جائے ماشاءاللہ. اور سوال بھی کر لیتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین. جو آپ سے سوال کرنا ہے جس کا آپ کو ابھی جواب آپ نے سلسلہ شروع ہونے سے پہلے دینا ہے ماشاءاللہ. السلام علیکم. یہ تحفہ لے لیں منگل سے پہلے دینا. یاد رہے منگل کو سلسلہ ہے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جس نے اس حال میں شام کی کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے صبح ہی کو جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو ایک شخص نے عرض کی اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کریں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا. وہ جملہ کیا ہے؟ وہ جملہ آپ نے بتانا ہے, میسج کرنا ہے. اور یہ کہاں سے ملے گا؟ ماہنامہ فیضان مدینہ مارچ سے ملے گا. اس کا جواب آپ نے سلسلہ ختم ہونے سے پہلے دینا ہے. اب آئیے پہلا سیمی فائنل منگل کی رات 9:30 کس کا کس کے درمیان ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں. میر خاص اور سکھر ایک ہی صوبے کی دو ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہونا ہے اور یہ ہوگا رات 9:30 منگل کو. سیمی فائنل تک ذہنی آزمائش پہنچ گیا ہے. ایک مدنی گلدستہ آپ کو دکھانا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. دل سے بھرپور ٹھاٹھے مارتی موجیں, جواب سوچ بچار سے تھوڑا رک کر, بیشتر ٹیموں سے جیت کا سلا ہے یہ مرحلہ. کوارٹر فائنل میں جو ہوئے کامیاب, محنت سے لگن سے ہو گئے پار اور پہنچے سیمی فائنل کے منچ پر ایک نئی ٹیم کے روبرو. دیکھیے سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 8. میرپور خاص, سکھر, ساہیوال اور اسلام آباد, ان چار ٹیموں میں فیصلہ ہونا ہے کہ کس نے جانا ہے فائنل تک, اور یہ فیصلہ ہو جائے گا منگل اور جمعرات کو. دیکھنا نہ بھولیے گا منگل کی رات 9:30. اور جو باب المدینہ کراچی کے اسلامی بھائی ہیں, اگر ہمارے اسٹوڈیو میں آنا چاہتے ہیں تو پہلے تشریف لائیے گا. سیمی فائنل ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس رات آپ کو کچھ زیارتیں بھی کروائی جائیں, تو وقت لے کر آئیے گا اور انشاءاللہ اچھی نیتوں کے ساتھ آئیے گا. وقت ہوا ہے اب صلاۃ السلام کا, آئیے مل کر صلاۃ السلام میں شامل ہو جائیں. رسول پر سلام, میرے حضور پر سلام, میرے رسول پر سلام, السلام یا نبی, السلام یا نبی, السلام یا نبی, تاج دادا شاہدی, تم پہ ہے سب کروڑوں دو سلام, ہو نکاح گھروں ہم پہ سلطان دی, ہو نکاح گھروں ہم پہ سلطان دی, تم پہ ہے سب کروڑوں دو سلام, میرے رسول پر سلام, السلام یا نبی, السلام یا نبی, دور رہ کر ندم ٹوٹ جائے گئی, کاش تیبا میں میرے ماہ مبی, دفن ہو کو مل جائے دو گز زمین, تم مدینے میں ہم کو بلا دیجئے اور سینہ مدینہ بنا دیجئے, صدقہ غوثِ اعظم امام مبی, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام, پھر بلا لو مدینے کے آثار کو, پھر بلا لو مدینے کے آثار کو, اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو, رسول پر سلام, السلام یا نبی, السلام یا نبی, السلام یا نبی, میرے حضور پر سلام, میرے رسول کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت.